خود رنگارنگ برنامه شماره 229 هندوی زلفت، گفت طراری کند. گفتمش جادوی چشمت، گفت عیاری کند. گفتمش هندوی زلفت، گفت طراری کند. گفتمش جادوی چشمت، گفت عیاری کند. گفتمش لعل تو خواهد کرد کام دل روا، باز گفت آری کند، لیکن به دشواری کند. گفتمش هندوی سرمست بود دائم خراب، گفت مخمور است و گاهی نیز خماری کند. موسیقی هندوی سرمستت بود دائم خراب. گفت مخمور است و گاهی نیز خماری کند. گفتم آن ترک قدح نوشت بود پیوسته مست. گفت در مستی نگاهش گاه هوشیاری کند. گفتمش آخر کند درد دل ما را دوا. لعل خندانش تبسم کرد و گفت آری کند. در کفت دارم دلی، در کفت دارم دلی، دارم دلی خارش بکن، زارش بکن. آتوانی روز و شب، زارش بکن. خلاف هرچه میدانی دروغ و عشوه در کارش بکن. ای مرغ شب چه می‌دانی؟ سوز آه من ای مرغ شب چه میدانی؟ ندیده ای شب من تا با تب چه میدانی؟ به من گذار که لب بر لبش نهم ای جان، من گذار که لب بر لبش نهم ای جان. تو قدر بوسه آن نوش لب چه میدانی؟ قدر بوسه اون نوش لب چه میدانی؟ تو شمع و گل شب و روزت به خنده می گذرد خدا، چو شمع و گل شب و روز به خنده می گذرد. تو گریه سحر و آه شب چه می دانی؟ یا گریه سحر و آه شب چه می هر درد جان گداز تر است، یا گاهی به محفل اشرف رهی به محفل اشرف به نغمه لب مگشا تو دل شکسته نوای طرب چه میدانی یا تو دل شکسته نوای طرب چه میدانی؟ بندگی باشد سزای بندگی بحر فروش در کف برد فروش سوی بازارش بکن. وعده وصلش بده، اما بکن با او خلاف، هرچی میدانی دروغ و عشوه در کارش بکن. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که به سمع رسید شماره 229 گل‌های رنگارنگ بود که با همکاری آقای فاخته‌ای و آقایان محجوبی، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف تنظیم یافته. غزل آمیخته به آهنگ از شادروان حبیب خراسانی است. آهنگ بیات زند، گویندگان روشنک سلطانی.